Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 25 marca, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Kamil Stoch, triumfatorem w Planicy. Stefan Horngacher pozostaje trenerem naszych skoczków. Czworo dzieci zginęło w pożarze w centrum handlowym w Kemerowie w Rosji. Masowe aresztowanie opozycjonistów na Białorusi w setną rocznicę proklamowania niepodległości. Kamil Stoch wygrał ostatni w sezonie konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w słoweńskiej Planicy. To 9 tej zimy i 31 w karierze. Zwycięstwo Polaka, który już wcześniej zapewnił sobie kryształową kulę, czyli triumf w całym pucharze. Dziś drugie miejsce zajął Austriak Stefan Kraft, a trzecie Norweg Daniel André Tande. Stefan Hula był 13, Maciej Kot 19, Dawid Kubacki 21, a Piotr Żyła 27. I kolejna dobra wiadomość. Stefan Horngacher pozostanie trenerem kadry naszych skoczków przynajmniej przez jeszcze rok, mówi prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Steiner. Możemy ogłosić. Do późnego wieczora jeszcze rozmawialiśmy na temat kontynuacji umowy. Stefan zaproponował i zdecydował się ostatecznie tą umowę przedłużyć o jeden rok z opcją oczywiście kontynuacji. Stefan Horngacher jest trenerem polskich skoczków od 2 lat. W serwisie Trójki kolejne informacje. Czworo dzieci zginęło w pożarze, który wybuchł w centrum handlowym w Kemerowie w azjatyckiej części Rosji. Na miejscu są ratownicy Ministerstwa do Spraw Nadzwyczajnych Sytuacji. Świadkowie twierdzą, że pożar wybuchł w dziale dziecięcym kemerowskiego centrum handlowego. Część klientów i pracowników zdążyła uciec z drzwiami, inni dotarli na dach i zostali stamtąd ewakuowani przez strażaków. Jednak niektórzy musieli wyskakiwać przez okna. Ekipy ratowników odnalazły w sali kinowej ciała czworga nieletnich. Dzieci najprawdopodobniej śmiertelnie zatruły się dymem. Na miejscu z ogniem walczy 10 zastępów strażackich i kilkudziesięciu ratowników, łącznie 260 osób. Według wstępnych danych do tej pory ewakuowano 250 osób. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Zatrzymanie opozycjonistów na Białorusi w związku z obchodami setnej rocznicy proklamowania niepodległości kraju. Wiadomo już o zatrzymaniu lidera opozycji Mikoły Statkiewicza i poety Sławomira Adamowicza. Media internetowe informują o zatrzymaniach opozycjonistów w Mińsku, Bobrujsku, Brześciu, Słucku i innych miastach. W sumie do aresztów i na posterunki mogło trafić nawet kilkadziesiąt osób. Część zwolenników białoruskiej opozycji zamierza upamiętnić rocznicę proklamowania niepodległości udziałem w wiecu i koncercie na placu przed Stołecznym Teatrem Opery i Baletu, na który władze wydały zgodę. Inna część opozycji, bardziej radykalna, chciała zorganizować w Mińsku demonstrację, na którą władze się nie zgodziły. Prewencyjnie zatrzymywane są głównie osoby, które prawdopodobnie zamierzały udać się na zakazaną demonstrację. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. W Rzymie zaostrzono środki bezpieczeństwa. Ambasada Tunezji ostrzegła włoskie służby specjalne o przygotowywanym zamachu. Media informowały wcześniej o ostrzeżeniu w anonimowym liście do placówki dyplomatycznej. Atak miał planować Tunezyjczyk należący do Państwa Islamskiego. W przypadku stolicy Włoch jest to dalsze zaostrzenie nadzwyczajnych środków bezpieczeństwa od dawna obowiązujących w związku z utrzymywaniem się stanu zagrożenia. Są one zwyczajowo jeszcze wzmacniane przed obchodami świąt w Rzymie i Watykanie. Zdobione różnymi technikami pisanki można zobaczyć na wystawie Raz koło Wielkiej Nocy we Wrocławskim Muzeum Etnograficznym. Tam też zaprezentowano palmy. Zaprasza kuratorka ekspozycji Dorota Jasnowska. Wystawa jest wyjątkowa. Pokazuje naszą cenną kolekcję liczącą blisko 1200 eksponatów. Jest to, myślę, największa kolekcja na Dolnym Śląsku, a poza tym możemy zobaczyć bogactwo technik, wzorów, ornamentów, kolorystyki, która pojawia się na pisankach. Pisanki to takie wyjątkowe małe dzieła sztuki i myślę, że warto te małe dzieła sztuki, które są nieodzownym i ważnym elementem świąt wielkanocnych, zobaczyć. Oglądając wystawę, warto zwrócić uwagę na przedwojenne pisanki wykonane najstarszą techniką, batikową. Ekspozycja będzie czynna do 8 kwietnia. To był serwis Trójki. Do końca dnia słońce, a w nocy będzie widać gwiazdy, z wyjątkiem północy. Tam też spadnie deszcz. W nocy od minus 5 stopni na wschodzie i południu do plus 2 na ziemi lubuskiej. Jutro w kratkę chmury i słońce. Od czasu do czasu słaby deszcz. Będzie od 4 do 10 stopni. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne. Wybuchła mina pułapka. W Afganistanie zginął kolejny polski żołnierz. Tragedia w górach. Lawina porwała około 10 ratowników. To polskiem rozbił się myśliwiec bombowy Su-22. Zginęli dwaj piloci. Na miejscu zginęła 40-letnia pracownica ośrodka pomocy społecznej. W warszawskiej Woli policjant został śmiertelnie ugodzony nożem za... Dla ciebie zginął policjant, a dla mnie tata. Wspieraj dzieci, których rodzice zginęli na służbie. Wejdź na stronę fundacji dorastajznami.org i pomóż. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy

way, baby. So please tell me cuando. You mama bella, you make my vida feel better. I write you lovely love letters and sing for you a cappella. My bella, I die if I can't come near ya. I love you forever. Every moment is a day. Can't wait either. Tell me cuando, cuando, cuando. Now say it's me that you adore. Tell me cuando, cuando, cuando. Baby, it's time for you to have this love of mine, this love of mine. We waited for the right time, the right time. Girl, you the hello, this is Dzień Dobry. This is Bill Pullman, and I invite you to listen to this interview that I'm able to give to Polish radio. Dziękuję. Jeszcze jedno dziś powitanie to zapowiedź wywiadu, który dopiero pojawi się na antenie Trójki. Oczywiście Bill Pullman, znakomity amerykański aktor, jest w tej chwili w Polsce, jest w Warszawie, pracuje na planie nowego filmu Łukasza Kośmickiego, Zimna gra, międzynarodowa obsada. I historia też dosyć niezwykła. Początek lat 60. amerykański sen zamienia się w koszmar, kiedy to radzieckie wojska płyną w stronę Kuby, a Chruszczow grozi atakiem nuklearnym. Napięcie między Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim sięga zenitu. I właśnie w tym czasie bardzo ważne sprawy dzieją się w stolicy Polski, a dokładniej w Pałacu Kultury i Nauki. Dyrektora tego pałacu gra w filmie Robert Więckiewicz. Bill Pullman pojawia się oczywiście w głównej roli. Już niedługo wywiad z aktorem w Trójce. Pojawi się wątek w tej rozmowie filmu dla wielu słuchaczy, myślę, niezapomnianego, czyli Zagubionej autostrady Davida Lyncha. To przed nami. A już dziś i za chwilę spotkanie z Jagodą Szelc, autorką filmu Wieża, Jasny Dzień. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Do tej pory robiłaś tylko krótkie etiudy, oczywiście w związku z edukacją w Łódzkiej Szkole Filmowej. To jest twój debiut. Kiedy się i w jakich okolicznościach zrodził ten pomysł? Ile czasu to trwało, żeby wejść na plan z aktorami? To trwało bardzo długo, bo ten film dokonywał na mnie też utraty kontroli i on spadał i były z nim wszelakie różnego rodzaju problemy, więc on trochę powstawał tak w okolicach 3 lat. Ale to dobrze, bo ja się też na poziomie robienia tego filmu i na poziomie zderzenia się z tymi wszystkimi problemami mam wrażenie, że to tak czuję, jakbym zrobiła 10 filmów, bo musiałam pokonać tak wiele różnych przeciwności losu, a powody, dla których ten film został stworzony, były następujące. Chciałam zrobić film, który się rozpadnie. Chciałam wykonać coś takiego, co Wedy robią, że Wedy uczą cię uwalniania się od wszystkiego, co jest na świecie, a na końcu uczą cię uwalniania się od Wed, bo to jest uczciwe po prostu. I szukałam tylko jakiejś kapsuły dla tego urządzenia, jakim to miało być i po prostu ta historia, opowiadanie historii jest w ogóle nieinteresujące. szokujące, nie? Natomiast pojawiła się taka kapsuła w postaci tego całego plotu, mówiąc groźnie i banalnie dosyć, nie? A jakieś powody tam były, prawda? No przychodziło z różnych miejsc, tak naprawdę spływały te pomysły. A skąd ten pomysł na to, żeby tak nam troszeczkę widzom zamieszać w głowie, zbudować taki świat z jednej strony przez nas odczuwalny, dosłowny, realny, a z drugiej strony ten magiczny, ten bardzo też potęgowany dźwiękiem w sposobie, w jakim go użyłaś w filmie? Bo ja wierzę, mam dużą wiarę w człowieka. Być może jest to spowodowane tym, że jestem jeszcze młoda i naiwna. A drugi powód jest taki, że duchowość jest doświadczeniem własnym, a religijność jest zapożyczeniem. To też powoduje, że jestem szczęśliwszym człowiekiem, a generalnie wolałabym być szczęśliwszy niż nieszczęśliwa. Natomiast jestem zainteresowana tylko i wyłącznie ludźmi i tym, co oni mają do powiedzenia, bo wydaje mi się, że była kiedyś taka historia, nie wiem, czy ja ci ją mówiłam, jak na MIT Shwabi Bodhidharma przyjechał i ktoś wstał i powiedział: guru, czy nie uważasz, że byłoby wspaniale, gdyby każdy z nas wyznawał tę samą religię? I on powiedział: nie, uważam, że byłoby wspaniale, gdyby każdy z nas wyznawał swoją religię, ale żył w poszanowaniu cudzej. I to jest taki punkt wyjścia, który ja bym chciała, żeby świat osiągnął, bo jeżeli myślę o ewolucji, to myślę, że kolejnym krokiem w ewolucji byłoby tylko po prostu zrozumienie tego, osiągnięcie jakiegoś wyższego pułapu duchowego. Wiesz, że orki na przykład mają płat czołowy, który jest bardziej rozbudowany niż ludzki, który odpowiada za dużo bardziej rozwiniętą empatię i one potrafią w stadach żyć dużo bardziej demokratycznie niż ludzie. I to jest moim zdaniem wyższy poziom rozwoju. I ja bym chciała i życzyła sobie nam wszystkim, żebyśmy szanowali rzeczywistości innych ludzi, bo każda z tych rzeczywistości, i to jest fakt, jest inna. No to widzę, że już rzeczywiście wchodzimy na poziom rozmowy jak wodniczka z wodnikiem. Już jesteśmy tego blisko, ale na razie jeszcze wróćmy na ziemię, bo tak mówiłaś o tym, co wiesz. Nigdy. Nigdy? Nigdy. Ale jednak tu jesteśmy. Tak, tak, tak. Trzeba też dodać, że masz wielką wiedzę, bo nie tylko przecież edukacja reżyserska w Łódzkiej Szkole Filmowej, ta była poprzedzona inną. Powiedz o tym i powiedz, jakie to ma znaczenie właśnie dla pracy filmowej. Skończyłam Akademię Sztuk Pięknych na Wydziale Grafiki. Byłam beznadziejnym grafikiem, dlatego że grafik wokół siebie cały czas robi porządek, a ja nie umiałam wokół siebie robić porządku i skręciłam w stronę malarstwa na studiach. Wydaje mi się, że nazywanie mnie wyedukowaną jest chyba jednak brawurą, dlatego że raczej czuję się cały czas analfabetką, co gdzieś tam też akceptuję. To jest bardzo trudne pytanie, bo to jest, wiesz, Paris Hilton napisała swoją biografię, jak miała 21 lat. Myślę, że jestem daleka od tego poziomu jednak, nie wiem, czy arogancji. Moje życie nie jest aż takie, nie wiem, musujące jak Paris Hilton. Trudno mi jest powiedzieć, na jakim poziomie to spowodowało, że moje filmy są takie, a nie inne. Gdzieś na pewno tak, ale bardziej sobie przypisuję chyba, bo faktycznie jest coś takiego, że ja lubię pracować obrazem, w ten sposób zapisuję scenariusze, chociaż to się ponoć nie mieści w kluczu pisania scenariuszy, chociaż dużo reżyserów tak robi na świecie, może nie. U nas jest jakiś klucz w pismie, że nie wolno pisać, co kamera robi, dlatego że jestem dyslektykiem. Ponoć tak jest. Zdrowa osoba widzi 5 obrazów niewerbalnych w ciągu sekundy, a dyslektycy z 25, więc ja jestem w stanie absolutnego chaosu niewerbalnego cały czas. I wydaje mi się, że to jest jedyna taka szansa, jakoś podświadomie katalizowałam to, idąc trochę bardziej całe życie w obrazy, ale to jest tylko jakiś też pretekst, bo los dla nas wybiera dobre drogi i jak nas coś spotyka złego, to jest tylko kategoria lekcji. I tak długo będzie nas spotykało to coś, jak długo przerobimy tą lekcję i wtedy możemy iść dalej i dostawać następne lekcje. I trochę trudno brać życie z perspektywy szczęścia i nieszczęścia, nie? Bo też mamy jakiś kontrakt duszy, który mamy zapisany, który musimy realizować. Mój jest taki akurat, że rozwijam się jako człowiek przez to, co teraz robię. Być może kiedyś nie będę tego robić, będę robić coś innego i to też jest okej, bo nie chciałabym strasznie kalkulować, jak to zrobić, żeby zrobić film. Wiesz, o co chodzi, że nie chciałabym siebie definiować przez słowo filmowiec, bo przyjdzie taki dzień, w którym skończą się soki i co to wtedy będzie oznaczało, że nie jestem człowiekiem? Wiesz, wolałabym trzymać centrum z takiego poziomu, że jestem jagodą i że się rozwijam. Wspomniałaś o pisaniu. Wierzę, jasny dzień to twój scenariusz. To jest warunek konieczny do robienia filmów także na przyszłość dla ciebie? Nie, na tym etapie tak, bo czuję, że jeszcze bardzo duża przede mną droga, jeszcze się bardzo dużo muszę nauczyć. Wiesz, że ostatnio skończyłam film i pod tym filmie siadłam i zapisałam bardzo dużo rzeczy, których się nauczyłam, żeby pamiętać i gdzie popełniłam bardzo dużo błędów. I tak długo, jak będę jeszcze na poziomie scenariusza, gdzie się pomyliłam, nie? I tak długo, jak czuję, że jeszcze tam są doły, to tak długo uważam, że powinnam realizować swoje autorskie scenariusze. Natomiast wydaje mi się, że jest w pewnym sensie interesujące, w założeniu, że się ma interesującego scenarzystę również otwartego, żeby wziąć cudzy, w pewnym sensie cudzy tekst i go przez siebie przetworzyć. Ale tak na takim dobrym poziomie, jak takim filozoficznym, to też w pewnym sensie, to też jest cudzy tekst, bo pisząc tekst jesteś kimś innym niż wchodząc na plan, bo już jesteś przygotowany, więc można powiedzieć, ja cały czas pracuję na cudzym tekście, bo ja cały czas jestem inną osobą. Pięknie zaistniałaś w polskim kinie. Nagroda nie tylko za debiut na festiwalu w Gdyni, ale również za scenariusz. Pamiętam twoje zaskoczenie, bo chyba się jednak nie spodziewałaś. Co dalej? Właśnie startowanie z punktu zera, mam nadzieję, cały czas. Bardzo bym chciała za każdym razem być zaskoczona i za każdym razem wychodzić z takiego totalnego, jak gdyby niczego, nie? Że boję się o swoją duszę w tym wszystkim, bo to jest bardzo niepedagogiczne, co się wydarzyło. Chciałabym robić jeszcze swoje rzeczy. To jest przecież ciągle początek twojej filmowej drogi. Tak, ale to jest prawda. Zastanawiam się właśnie, jak będzie. Kiedyś mój kolega reżyserując powiedział do aktora, czekasz, co będzie, i myśmy się z tego śmiali, ale wydaje mi się, że to jest bardzo dobra uwaga reżyserska i taka w ogóle życiowa, że czekam, co będzie, nie? Wiesz, jest w tym wszystkim bardzo trudna rzecz wynikająca z tego, że ja całe życie myślałam o sobie, że jestem zerem, nie? Później się okazało, że może nie jestem zerem, że jestem okej, a teraz z kolei mam jakieś takie dowody na to, że w ogóle może coś więcej i też mi się to nie podoba, bo mi się wydaje, że trzeba być jakoś tak moderated, nie? Że tak na takim poziomie jestem okej i to jest... I tyle, nie? Ale dlaczego w takim razie tak źle o sobie myślałaś wcześniej? Wiesz co, no różne na to wpłynęły rzeczy i tak dalej. Natomiast wydaje mi się, że na jakimś poziomie też bardzo często nie byłam dopasowana, dlatego, że lubię w sobie pewną cechę, która zawsze była, zawsze wydawało mi się, że ona jest niedobra. To znaczy, że bardzo dużo rzeczy poddawałam pod wątpliwość. Teraz z perspektywy czasu oceniam to jako bardzo dobrą cechę. Pamiętam, że egzaminy w szkoły filmowej były bardzo ciężkie i pamiętam, że Sławek Kryński, którego bardzo, bardzo kocham, on mi zadał takie pytanie kiedyś i powiedział, na tych egzaminach, jak już kończyłam, strasznie tam jakoś kluczyłam w ogóle. Zawsze są takie, że wykazują ci, że ty nic nie wiesz. I on mi zadał na końcu takie pytanie, na czym się pani w ogóle zna? Pani się na niczym nie zna. I ja odpowiedziałam wtedy coś takiego, co mi się wydawało, że jest głupie, a teraz minęło 8 lat i mi się wydaje, że to była bardzo mądra odpowiedź. Powiedziałam jakoś tak, no, ja się znam na duszy ludzkiej. To bardzo dużo. No tak mi się właśnie wydawało wtedy, że to jest takie głupie, ale teraz mi się wydaje, że nie jest chyba takie głupie. I tak bym chyba jakoś chciała raczej kontynuować nauki duszy ludzkiej. Jakoś odpłynęłam od tematu, no ale może też odpłynęłam, bo nie chciałam odpowiadać na to pytanie. To wróćmy do brutalnej rzeczywistości. Jesteś autorką swoich filmów, autorką w pełnym tego słowa znaczeniu. Czy nie obawiasz się sytuacji, że twoje filmy, twój pierwszy film trafia właśnie do kin, że za chwilę będą nielegalnie w internecie na przykład? To, że ludzie oglądają z nielegalnych źródeł filmy, nie drażni mnie na takim poziomie, bo ja uważam, że w ogóle jedzenie powinno być za darmo, wiesz. Sztuka powinna być za darmo, tylko problem polega na tym, że to, że ta sztuka jest nielegalnie w internecie, powoduje, że ja nie zrobię filmów. No właśnie, więc to jest konkretny twój problem. I chciałabym, żeby ktoś, kto się tym zajmuje, był taki mądry i wymyślił, jak to zrobić, żeby to było wszystko za darmo. Ale to jest utopia. Tak. To jest utopia. Chciałabym, żebyśmy dążyli, starali się dążyć do utopii. No ale wiesz, jak się utopie kończą. Tak, kończą się, w większości przypadków bardzo źle się kończą. Kończą się tym, że ja prawdopodobnie nie będę mogła robić filmów, bo na przykład nikt nie pójdzie do kina dla mnie, żeby zobaczyć film. I to by było przykre z takiego poziomu, bo sama też bardzo często o tym myślę, że chciałabym strasznie, żeby niektórzy reżyserzy, albo malarze, albo nie wiem, ktoś cały czas robili dalej rzeczy, które robią i żeby temu nie zaprzeczać. Ale wiesz, my się na takim poziomie, jak gdyby zaprzeczamy, też bardzo często o tym myślę, nie? Że na przykład nie uczymy dzieci tego, żeby były dumne, że zakręcają wodę, która leci. Że nie uczymy dzieci, żeby były dumne z tego, że właśnie oglądają sztukę z legalnego źródła. Że to jest modlitwa, nie? Że to jest powód do dumy. Kiedyś powiedział chyba Kotarbiński, co to jest szczęście. Szczęście to jest udane dzieciństwo do 6 lat. I wszystko, co chcemy zmienić, powinniśmy zmieniać w przedszkolach. I byłoby wspaniale właśnie móc nauczyć dzieci. Wiesz, mamy takie tendencje, żeby na przykład pisać donosy, nie? Ale nie mamy na przykład takiej tendencji, że jak ktoś na nas świetnie obsłuży we wspólnocie mieszkaniowej, żeby napisać, że lubisz swoją księgową. I myślę, że to jest z tego poziomu problem. Chciałabym móc robić filmy i jestem w pełni zależna od państwa, od was, którzy mnie teraz słuchacie, nie? Od państwa w sensie nas, odbiorców. Tak, to jest dla mnie jedyne państwo. Dla mnie państwem są tylko ludzie. Jestem uzależniona od tego. Bycie, powiedzmy, artystą, palitem bycia artystą było szamaństwo. Przy ogniskach oni sobie prowokowali do wyleczenia, prowokowali do pocieszenia, bo nie pocieszali, tylko prowokowali ludzi do pocieszenia i prowokowali ludzi do nauki, myślenia. I epoki mijały i wytworzyliśmy taki, nie wiem, czy to nazwać zawód, artystę. I on robi dokładnie to samo. Potrzebujecie nas, dlatego że potrzebujecie duchowych przeżyć, bo nie jesteście martwi, a my bardzo potrzebujemy was. I to jest taka zależność, bez której jeżeli to wszystko umrze, to jesteśmy straceni i wyjmy. Muszę powiedzieć, że rozmowy z Jagodą Szelc są równie fascynujące, jak jej filmy. Ciągle możemy być zaskoczeni. No właśnie, niezbyt wiele powiedzieliśmy o samym filmie Wieża Jasny Dzień, ten od piątku w kinach, ale lepiej, dajmy się zaskoczyć, tym większa będzie przyjemność oglądania. Dodam, że Jagoda Szelc właśnie skończyła zdjęcia do kolejnego już filmu, tytuł Monument, i to kolejny filmowy dyplom studentów Wydziału Aktorskiego Łódzkiej Szkoły Filmowej. Na premierę jeszcze poczekamy. Trójka filmowa Hoover, a my już wracamy do Orłów 2018. To jutro wieczorem ceremonia wręczenia polskich nagród filmowych. Najważniejsze podsumowanie w polskim kinie roku ubiegłego. Przypomnijmy, najważniejszych nominowanych w kategorii najlepszy film konkurują ze sobą trzy tytuły. Cicha noc z 11 nominacjami, Pokot z 6 i Twój Wincent z 5. Warto też dodać, że 8 nominacji ma ostatni film Andrzeja Wajdy, Powidoki, i 5 również Sztuka kochania. Maria Skłodowska, 4 nominacje. Z tego więc wynika prosty wniosek, że oczywiście faworytem tegorocznych polskich nagród filmowych jest film Cicha noc z 11 nominacjami. Jest to bez wątpienia też najbardziej demokratyczna nagroda, bo laureatów wybiera grono już kilkuset członków Polskiej Akademii Filmowej. Piotr Domalewski, autor filmu Cicha noc, podchodzi jednak do jutrzejszej ceremonii ze spokojem i raczej chyba wolałby być mile zaskoczony niż zawiedziony. Od bycia faworytem jest najbliżej do bycia najbardziej przegranym. Bywały takie przypadki w historii Orłów, to prawda? Ja byłem właśnie na takiej gali. Ja się niczego nie spodziewam i raczej kompletnie się na nic nie nastawiam. Nie tylko Cicha noc, twój film, ma w tym roku najwięcej nominacji, ale ty również masz, tak się składa, bardzo dużo indywidualnych nominacji. Wielokrotnie odbierałeś dyplom. 4 dostałem. Jest mi bardzo miło, bo konkurencja jest duża i no zobaczymy, nie wiem, co się tam wydarzy. Czy któraś z tych kategorii jest dla ciebie szczególnie miła? Chyba wszystkie są miłe, no bo wiadomo, że za najlepszy film to jest takie zwieńczenie i akurat ta kategoria jest o tyle fajna, że ona, mam takie wrażenie, nie jest do końca dla mnie, znaczy jest też dla mnie, ale jest też dla wszystkich, którzy ten film robili. I myślę, że ona jest najcenniejsza, bo jest dla nas, dla całej ekipy. No ale bardzo prestiżowe inne, również reżyseria, scenariusz. Tak, nagroda za reżyserię. Osobiście byłaby ciekawa, bo ja się czuję reżyserem i byłoby mi miło i dałem w tym filmie z siebie wszystko, jeśli chodzi o reżyserską stronę i dużo mnie to kosztowało pracy i w sumie życia i emocji, więc byłoby to bardzo miłe, ale tak jak mówię, nie nastawiam się. Jeśli chodzi o aktorki, to szanse na Orła w kategorii najlepsza pierwszoplanowa rola żeńska mają Karolina Gruszka, Agnieszka Mandat i Magdalena Boczarska, a za pierwszoplanową rolę męską Dawid Ogrodnik, Jakub Gierszał i Bogusław Linda. Jeszcze jedna ciekawostka dotycząca nominacji do Orłów. Oczywiście wiemy, że największą ich liczbę w historii ma Kinga Price, jeśli chodzi o aktorów, no ale goni ją najwyraźniej Arkadiusz Jakubik. Policzyłem, w sumie Arek Jakubik otrzymał w tym roku 8. i 9. nominację, bo znowu nie pierwszy raz w historii podwójna nominacja za dwie role drugoplanowe w filmie Najlepszy i Cicha noc, ale przypomnę, Arkadiusz Jakubik jest już laureatem i to dwukrotnym Orła właśnie za role drugoplanowe w filmach Drogówka i Chce się żyć. W tamtym roku byłem nominowany za pierwszoplanową rolę w filmie Wołyń, natomiast ja tak samo podchodzę do pierwszoplanowej roli czy do drugoplanowej, których pewnie gram o wiele więcej. Oczywiście regulamin nagrody jest taki, że gdybyś miał być nagrodzony, to tylko za jedną rolę. Nie możesz dostać dwóch Orłów za udział w dwóch różnych filmach, więc gdybyś ty sam miał wybierać, to Cicha noc czy Najlepszy? Drogi Ryszardzie, wiesz doskonale, że nie uzyskasz ode mnie odpowiedzi na to pytanie. Ale mogę próbować. Oczywiście. Oba filmy darzę taką samą estymą, miłością, także czy to będzie film w kolejności alfabetycznej Cicha noc, czy też Najlepszy, to nie będzie miało dla mnie żadnego znaczenia, bo oba filmy są fantastyczne. A ty poza wszystkim jeszcze jesteś dyplomatą, tak? Dziękuję bardzo. Tyle Arkadiusz Jakubik. No i jeszcze jedna, myślę, że dosyć istotna obserwacja dotycząca tegorocznych nominacji do Orłów. Kategoria reżyseria. Z jednej strony Piotr Domalewski, to nie dziwi, Cicha noc, faworyt. Kolejna nominacja dla Agnieszki Holland i Kasi Adamik za Pokot. No i wreszcie ta jedyna nominacja dla filmu Dzikie róże, ale w tej bardzo prestiżowej właśnie kategorii dla Anny Jadowskiej. Z autorką filmu spotkamy się w Trójkowo-Filmowo już za chwilę. Wcześniej muzyka, nominowana w tym roku również do Orłów. Muzyka z filmu Sztuka kochania. Dzimek, albo jak ktoś woli, Radzimir Dębski. Thank you. skąd właściwie te dzikie róże, bo zaczyn tego pomysłu to chyba się bierze nawet z twojego dzieciństwa. Na pewno dotyczy to tytułu. Ja się wychowałam na takiej wsi, gdzie była plantacja dzikiej róży i zawsze chciałam zrobić coś, co się będzie z tymi różami łączyć. Mam je jakoś tak mocno wpisane w mapę swojej głowy i wydawało mi się takim niezwykłym miejscem, z którym nigdy potem się w Polsce nie spotkałam, więc wróciłam trochę do tego miejsca, ale też jest tam parę takich rzeczy z mojego dzieciństwa, między innymi ta komunia i przeżycia z nią związane, to są moje przeżycia i tu już wielokrotnie w wywiadach o tym mówiłam i niestety przeczytałam parę komentarzy w internecie na temat tego mojego stwierdzenia, że komunia jest traumatycznym przeżyciem dla dziecka i najłagodniejsze określenie to było to, że tę panią chyba szatan opętał. Mam wrażenie, że nie, ale nie wiem, jak to jest do końca. A z czego wynikało takie właśnie twoje stwierdzenie? Sama miałaś jakieś niezbyt dobre wspomnienia związane z tą uroczystością? Tak, tak. Wraz jak to pamiętam, wydaje mi się, że jest to zbyt duże przeżycie dla 6-7-letniego dziecka, 7-8-letniego tak naprawdę dziecka, że to poczucie, że musisz powiedzieć wszystkie swoje grzechy jakiemuś obcemu panu i że mimo wszystko, jeśli nawet nie zdradzisz, czy nie wyspowiadasz się ze wszystkiego, to i tak Bóg wie, co robisz i tak dalej. I brak takiej opieki i przeprowadzenia przez to kogoś dorosłego, tylko takie sformatowanie tej sytuacji, wydaje mi się, że to jest bardzo traumatyczne i ja to tak odebrałam. Ale też w filmie jest taka historia o wianku. Dziewczynka filmowa ma taki wianek z prawdziwych kwiatków. Mnie się też zdarzyła taka sytuacja. Moja mama wpadła na pomysł, że zrobi mi wianek z prawdziwych stokrotek, a wszystkie miały piękne plastikowe wianki ze sklepu. I zazdrościłaś dziewczynkom tych plastikowych? No oczywiście, że tak. Teraz myślę zupełnie inaczej, no, natomiast wtedy było to strasznie obciachowe dla mnie, że mam te prawdziwe stokrotki na głowie. No widzisz, wszystko się zmienia. O komunii to jest głównie film Jagody Szelc, Wieża Jasny Dzień. Twój film jednak, wątek komunii się pojawia, ale nie o tym jest ten film. To jest film o młodej kobiecie. Już nie takiej młodej. Myślę, że o takiej kobiecie, która wychodzi tak naprawdę z młodości i wchodzi w taką dojrzałość emocjonalną. Ja tu chciałam zrobić film o takim obudzeniu się do słuchania własnego wewnętrznego głosu, o braniu odpowiedzialności za własne czyny, ale też pozwoleniu sobie na popełnianie błędów i pójście własną, niezależną od nikogo drogą. Bo to jest kobieta, która jest zależna od matki, która weszła szybko w ten system rodziny, ale różne kryzysowe sytuacje, które się jej w życiu wydarzają, powodują, że zaczyna coraz bardziej siebie rozumieć i integrować się z własnym wnętrzem. Jaka więc to była praca z Martą Nieradkiewicz, myślę, aktorką już doskonale ci znaną z wcześniejszej współpracy, bo myślę, że była to praca długa, głęboka, no i pewnie dla was obu wymagająca. Wiesz co, jak myślę teraz o tym, o tej pracy, bo to było dosyć dawno, myśmy zdjęcia miały 2 lata temu, to mam wrażenie, że nic lepszego mi się nie mogło w życiu przydarzyć. Także jednak ten poziom relacji, który mamy ze sobą i to, że jesteśmy psychicznie troszeczkę do siebie podobni, że pewne rzeczy nam się razem podobają, to są jakąś taką dużą bazą wyjściową, której nie musiałyśmy już na planie pokonać i odkrywanie tych różnych rzeczy, przekładanie tych scen, które napisałam na rzeczywistość w plenerze z Martą. Mam wrażenie, że to była czysta przyjemność i jeśli zrobię jeszcze jakiś film, to chciałabym w takich warunkach pracować z tego rodzaju ludźmi jak Marta, bo ona nie ma rzeczywiście w sobie barier, jest bardzo ciekawa tego wszystkiego, co chce się z nią na planie zrobić, bardzo otwarta, a jednocześnie bardzo dużo od siebie proponuje i bardzo dużo też od siebie wymaga i w związku z tym wymaga też od wszystkich innych, którzy są wokół na planie zgromadzeni. W związku z tym samą sobą unosi to jakby poziom wyżej. A co było najtrudniejsze w tej pracy, kiedy się już spotkałyście na planie, kiedy było wiadomo, kogo Marta gra? Zawsze są filmowe sytuacje, sceny, które pewnie wymagają czegoś specjalnego. Trudno mi powiedzieć, co tak naprawdę we współpracy z Martą było najtrudniejsze. Były jakieś takie sytuacje, dni zdjęciowe, które były bardzo trudne. Szczególnie ta plantacja róży, tak? Bo to było pod Lądkiem Zdrój, na takim otwartym stoku było potwornie gorąco i mieliśmy jakieś takie przedłużające się zdjęcia. Spotkanie z Marty z tym młodym chłopakiem i to trwało 16 godzin. Ona była naprawdę zmęczona i w momencie, kiedy ja już mówiłam, że może przełóżmy to na inny dzień, ona mówiła, nie, Ania, proszę cię, nie odpuszczaj mi. I robiłyśmy to do końca, ale rzeczywiście tam cała ekipa oblazła kleszczami i była pokuta. Natomiast zrobiłyśmy to. Efekt na ekranie. Dzikie róże to już dla ciebie zamknięta historia. Teraz czekamy na rozstrzygnięcia polskich nagród filmowych, Ale masz już spory dorobek. Pracowałaś dla telewizji, robiłaś filmy dokumentalne, fabularne, a wszystko zaczęło się od filmu Teraz ja i to była nagroda za debiut na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Jak dzisiaj to wspominasz? Wiesz co, tak naprawdę wszystko zaczęło się jeszcze troszeczkę wcześniej. Zaczęło się od filmu Dotknij mnie, który zrobiłam z Ewą Stankiewicz. I to było takie troszeczkę wyrywanie się przed szereg, dlatego że myśmy zrobili go po trzecim roku w szkole filmowej na wakacjach, zupełnie bez pieniędzy. My miałyśmy tylko kamerę i chętnych aktorów, których tam zaganiałyśmy bez scenariusza przed kamerę. I ten film nas jakoś tak wypchał do przodu, bo wtedy on dostał nagrodę na niezależnym konkursie w Gdyni, był na Berlinale i potem mi było łatwiej zrobić to Teraz ja, ale rzeczywiście Teraz ja jest takim moim pierwszym, poważnym filmem, który sama zrobiłam. Tak napisałam sama do niego scenariusz, zresztą w szkole Wajdy, na chyba pierwszym kursie ekran. I to było bardzo ciekawe i wydaje mi się, że też miałam jakąś taką niesamowitą radość zrobienia tego filmu. Teraz już mam taki, bardziej tak technicznie, formalnie podchodzę i chciałabym też może przy następnym projekcie odnaleźć to, co wtedy przy tym filmie było, ale nie wiem, czy to jest możliwe. Jakiś rodzaj spontaniczności? Tak, jakiś rodzaj spontaniczności, jakiegoś takiej otwartości, szukania, możliwości szukania na planie. Teraz może przez tą pracę telewizyjną stałam się taka mocno zdyscyplinowana i jakby zdaję sobie sprawę, wiesz, 20 osób czeka na moją decyzję i nie jestem taką artystką, która po prostu kładzie się w trawie i rozmyśla, tylko czuję się bardzo odpowiedzialna za wszystko, co się wokół mnie dzieje. Ze wszystkiego, co do tej pory zrobiłaś, jeśli mówisz, że właśnie chciałabyś pokazywać swoje autorskie filmy w kinie, który z nich z największym sentymentem chciałabyś pokazywać publiczności? Trudno mi powiedzieć, co bym chciała pokazywać publiczności, natomiast takim filmem, który ja ze spokojem ducha jestem w stanie oglądać i nawet z publicznością na sali kinowej. To jest ten mój dokument Trzy kobiety, dlatego że troszeczkę i w inny sposób jestem autorką tego filmu i nie kosztuje mnie to tyle nerwów, jak oglądanie właśnie fabuły, gdzie odpowiadam za każdy element, który jest elementem składowym tej historii. Musiałam podjąć tam milion decyzji. Natomiast przy dokumencie mam wrażenie, że jak w jakiś sposób towarzyszyłam tym ludziom. Może warto przypomnieć, skąd w ogóle wzięły się Trzy kobiety. Trzy kobiety to jest taka historia dokumentalna, którą ja zrobiłam w Łodzi, mieszkając tam, zresztą z Gosią Szyłak, operatorką, z którą zrobiłam też Dzikie róże. Myśmy mieszkały w jednej okolicy, razem też z producentką Agatą Golańską. Ja miałam taki pomysł, żeby zrobić coś, co pokaże naszą dzielnicę. I właśnie wpadłam na pomysł, żeby powiedzieć, zbudować portrety trzech kobiet w różnym wieku. Nastolatki mamy z dziećmi i starszej pani, które jakby zbudują nam generacyjnie jeden portret. I to były właśnie te nasze filmowe trzy kobiety, które się nie znały. Mieszkały w jednej dzielnicy, mijały się tam przy różnych marketach, targach, sklepach. Natomiast przez pokazanie ich w różnych miejscach ich życia, pokazujemy jakąś taką wiadomość, która przechodzi przez te pokolenia, jakiś taki rodzaj pasywności, innego podejścia, łódzkiego podejścia, powiedzmy, do życia. No i zaistniałaś bardzo mocno właśnie jako dokumentalistka, bo to jest też film, który później był nagradzany na festiwalach, został zauważony. Tak, tak, on dostał właśnie nagrodę na Planet Dogrywi. Ale to jest film, który rzeczywiście ja lubię oglądać. I zawsze jestem w niego ciekawa i też mam poczucie jakiegoś takiego uczciwego podejścia do tych ludzi i uczciwego zrobienia tego filmu. Obserwowałyśmy ich przez 2 lata sukcesywnie i tak wiążąc się emocjonalnie z nimi. Więc to był fajny czas, który mnie wiele nauczył. No to skoro masz tak dobre doświadczenia właśnie z dokumentem, nie miałabyś ochoty wrócić do tej filmowej formy, teraz na przykład po Dzikich Różach? Chyba nie, dlatego że to był troszeczkę inny czas dla mnie. Czas zatrzymania się. Byłam wtedy w ciąży, natomiast teraz mam wrażenie, że ten mój czas jakoś pędzi i żeby go dogonić, muszę zupełnie wznieść się na inną orbitę. Natomiast lubię to podejście dokumentalne w fabule i to mnie interesuje. Piszę jakieś tam następne projekty, gdzie też właśnie struktury nie układam w taki sposób fabularny, nie odwołuję się do klasycznego scenariusza fabuły, tylko właśnie podążam takimi dokumentalnymi ścieżkami pewnej obserwacji człowieka, zatrzymania się w momentach, które nie są takie istotne dramaturgicznie. A skąd w tobie tak silna potrzeba, bo z jednej strony może się to wydawać oczywiste, ale zapytam o to, tak silna potrzeba, by opowiadać w filmach i w fabułach i w dokumentach o kobietach. Czy to jest cały czas potrzeba wyrażania siebie? To jest bardzo trudne terapeutyczne pytanie. Nie wiem, jak na nie odpowiedzieć. Natomiast jeżeli sięgam po jakiś temat, to mam poczucie, że on musi jakoś ze mną rezonować. Jeżeli mi tam jakieś iskry elektryczne przeskakują w głowie, to wtedy się za to biorę. I rzeczywiście są to zawsze kobiety, ale nie jestem pewna, czy tak będzie następnym i kolejnym razem. Natomiast w tym momencie, w którym jestem, w tym czasie, wydaje mi się to ważne i istotne, żeby właśnie opowiadać o kobietach. A czy to Anna Jadowska, autorka filmu Dzikie Róże, odbierze Orła za najlepszą reżyserię dowiemy się jutro wieczorem. To może sięgnijmy po piosenkę z filmu również o kobiecie, jeszcze młodszej kobiecie, czyli Lady Bird Grety Gerwig. Dobry. This is Geraldine Chaplin to say hello to everyone who's listening here in Poland. Dziękuję bardzo and please go in and see the movie and enjoy it. Dziękuję, dziękuję. Nie przypadkiem właśnie wspomniałem spotkanie przed laty z Geraldine Chaplin. Skojarzenie było natychmiastowe, bo to właśnie książka poświęcona jej ojcu, słynnemu Charlie Chaplinowi, zdobyła w tym roku nagrodę imienia Bolesława Michałka. Autorem publikacji Chaplin Przewidywanie teraźniejszości jest Paweł Mościcki. W trakcie tej uroczystości był przegląd laureatów i to właściwie są autorzy, których ja czytywałem już od dawna, więc czuję się włączony do bardzo zacnego grona. Część z nich to w ogóle byli moi wykładowcy na uniwersytecie, więc to jest bardzo nobilitujące, bardzo przyjemne. Dlaczego Charlie Chaplin? To jest pytanie, na które właściwie ja, bo już trochę zgłębiłem temat, powinienem odpowiedzieć, jak można byłoby nie napisać książki o Chaplinie. Nie, no chodzi o to, że... Ale można by też powiedzieć, że wiele tych książek już napisano. Oczywiście, to jest również problem dla kogoś takiego jak ja, bo wchodzę w bardzo ciasną przestrzeń, gdzie rzeczywiście jest po pierwsze bardzo dużo prac szczegółowych, ale też właściwie wszyscy wielcy krytycy filmowi, teoretycy kina, filozofowie o Chaplinie gdzieś tam wspominali albo wręcz poświęcali mu poważne rozprawy, więc musiałem się jakoś z tym zmierzyć. Ale dlaczego nie Chaplin? To jest trochę coś takiego, że w trakcie pracy zorientowałem się, że właściwie Chaplin opowiada XX wiek, że to jest filmowiec, który właściwie miał jakiś niezwykły dar do tego, żeby szybko łapać jakiś rodzaj ducha czasu, czy jakiś rodzaj momentu i zrobić z nim od razu coś niezwykłego. I też te filmy dzisiaj, moim zdaniem, cały czas są aktualne, to jest mało powiedziane. One w pewnym sensie cały czas opowiadają również naszą epokę, co jest, wydawałoby się, trochę dziwne, ale, no nie wiem, dzisiaj oglądany Dyktator, czy Dzisiejsze Czasy, to są filmy, które właściwie stawiają nas przed problemami, które nas otaczają. Chociaż robią to w języku czarno-białym i tak dalej, ale to mi się wydaje dzisiaj oczywiste, że Chaplin jest naszym rozmówcą nieustannym. No to przypomnijmy, skąd w ogóle wziął się pomysł na tę książkę, jak to się zaczęło, jak długo ta praca trwa. Pomysł to był błysk. Było to dawno temu, to był jakiś rok 2012 i błysk polegał na tym, że obejrzałem dwa filmy Chaplina. Zdaje się, że to były Światła Wielkiego Miasta i właśnie Dyktator, czyli arcydzieła, najbardziej znane filmy jego. Potem przeczytałem jego autobiografię i miałem natychmiast jakieś takie w głowie rezonujące słowa właśnie o komedii historii. To znaczy, że to jest jakiś problem, który właściwie nie do końca został opracowany, a który Chaplin pomaga zobaczyć. To znaczy, w jaki sposób komedia może opowiadać o doświadczeniu dziejów, o tym, co tworzy naszą historię, o doświadczeniach zbiorowych, o doświadczeniach całych pokoleń, a też jednostek. Czy komedia ma jakiś język, który opowiada o tej historii inaczej niż, nie wiem, tragedia, powieść, czy jakieś inne gatunki narracyjne? Że jest coś w dowcipie takiego, co może opowiadać też w jakiś inny sposób o tym, jak przeżywamy czas, jak przeżywamy historię. No i od tego pierwszego momentu, w którym ja niewiele wiedziałem, co to znaczy, bo to były po prostu jakieś hasła, musiałem temu nadać znaczenie i trwało to ładnych parę lat. Krok po kroku właściwie przekonywałem się, że ta intuicja była trafna, to znaczy, że to jest rzeczywiście problem, który Czeplina nieustannie nurtuje i to jest też wątek, który on rozwija w sposób genialny. Bohater został wybrany. Druga niezmiernie istotna rzecz to pomysł na formę tej opowieści. Jak było z tym? To jest dosyć skomplikowane. Ja mam generalnie taki tryb, że wszystko bardzo długo się kumuluje i bardzo szybko powstaje sam tekst. To znaczy, przygotowując się do pisania tej książki, czytałem bardzo dużo książek na temat Czeplina, tekstów, artykułów, też różnych prac nie do końca związanych z Czeplinem, ale które mi jakoś pomagały otworzyć wątki. Byłem też w archiwach Czeplina w Bolonii, dzięki którym mogłem poznać różne bardzo trudno dostępne fragmenty jego twórczości. I to wszystko się kumulowało. To niestety trudne było wybranie, bo to jest niezwykle bogata i twórczość, ale też właśnie to pisarstwo na jego temat jest ogromne. No i potem musiałem po prostu to jakoś poprzecinać i postanowiłem napisać 5 rozdziałów. Każdy jest poświęcony jednemu aspektowi tego problemu, relacji między komedią czy burleską i historią. I starałem się, żeby ta opowieść, żeby to była kompozycja, w której pewne wątki się powtarzają, nawołują do siebie. Splatają ze sobą, tak? Nie jest do końca wywód taki logiczny, gdzie na początku jest teza, wniosek jest na końcu. To raczej jest próba takiego krążenia wokół różnych wątków, otwierania różnych fragmentów filmów, kojarzenia różnych wymiarów tej twórczości. I chciałbym, żeby w czytelniku się budowało takie poczucie, że obraz filmowy jest cały czas otwarty, cały czas jest żywy, że można zbliżyć się, przejść na drugą stronę, obejrzeć jeszcze raz, zobaczyć odniesienie gdzieś, że to nigdy nie jest coś, co zastyga w głowie, bo wiadomo, że nie zastyga również dlatego, że się rusza, ale żeby to było coś takiego, co rzeczywiście nas jakoś cały czas otacza. Czy ta nagroda w czymś pomoże? Będą kolejne książki, może już się piszą? Tak, oczywiście, to jest moja praca, ja się zajmuję pisaniem artykułów naukowych, książek. W Polskiej Akademii Nauk. Tak, tak, w Instytucie Badań Literackich, więc różne projekty gdzieś tam się obmyślają i powoli pewnie będą nabierały kształtu. To jest coś takiego, że ta książka powstawała długo, każda książka powstaje w takim dziwnym poczuciu trochę ekscytacji, bo idzie się za jakimś pomysłem, za jakąś intuicją i to dla mnie było bardzo dobre, ciekawe doświadczenie, ale z drugiej strony jest też jakaś super niepewność, że bardzo długo nie wiadomo właściwie na czym się stoi, czy to jakoś przemawia, nie przemawia i tak dalej. To nie jest taki tryb szybkiej odpowiedzi, feedbacku, sprawdzenia, tylko dosyć długodystansowa sprawa, więc teraz taka mocna odpowiedź ze strony grona, które bardzo szanuję, no to jest ogromna, ogromna pomoc. Taka, no, emocjonalna bym powiedział, no to znaczy, że mam poczucie, okej, to jest czytane i coś daje. Można ujawnić, jaki kolejny bohater chodzi po głowie? Może wielu? Mam jedną książkę, którą powinienem napisać, bo mam projekt badawczy i to jest też o obrazach trochę i to jest o współczesnych adaptacjach wizualnych boskiej komedii. Komedia się powtarza, chociaż boska komedia nie do końca jest komedią w takim sensie, w jakim są filmy Czeplina komediami, ale chciałbym tak, tym razem opowiedzieć o piekle. To tematów, wątków filmowych na pewno nie zabraknie. No nie, znowu będę musiał się zajmować głównie odcinaniem, żeby ograniczyć sobie pole. Przypomnę tytuł wyróżnianej książki, to Czeplin, przewidywanie teraźniejszości, a jej autor Paweł Mościcki jest tegorocznym laureatem Nagrody imienia Bolesława Michałka dla najlepszej filmowej książki. I to już wszystko dziś w Trójkowo Filmowo. Ryszard Jaźmiński. Zapraszamy